बहुत सारे लोग बोलते मेरे को रात में जिन दिखा। कैसा जिन था? सफेद कपड़ों में, नूरानी चेहरा और सफेद, ये बहुत, ये बातें बिल्कुल इतनी आम है कि मीडिया ने भी अब जो पिक्चरें बनाना चालू कर दी, जो मुसलमान आसेफ ज्यादा लोगों पर ऐसा होता है ना, भूतिया पिक्चरें, हॉरर मूवीज, उसमें भी जिनों जिन जितने भी आ रहे ना पूरे सफेद लिबास में आते, क्योंकि वो मुसलमानों ने बना ही लिया वो मामला, सफेद रंग में आते। तो बहरहाल जिनों को हम देख नहीं सकते उनकी हकीकी सूरत में किसी भी हाल में, समझ गए इस बात को, हम जिनों को नहीं देख सकते उनकी हकीकी शक्ल और सूरत में किसी भी हाल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो सलाहियत नहीं दी और हमको ये सलाहियत नहीं दी कि हम उसको देख सके हकीकत, ना वो हमें बता सकते असली रूप, ना हम उन्हें देख सकते असली रूप में। तो जिन कोई सफेद रंग के सफेद कपड़ों में नहीं होते, या बुरे जिन काले कपड़ों में, अच्छे जिन सफेद, कुछ नहीं इसके अखिल, वो अल्लाह आलम। हाँ, लेकिन जिन हमको देख सकते हैं, इसलिए कि कुरान ने कहा वो तुम्हें ऐसी जगह से देख सकते हैं जहां तुम उन्हें नहीं देख सकते हो, तो गया जिन हमें देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, इस बात को याद रख लीजिए। तो अब कोई बोले जिन दिखा, तो जिन किसी को नहीं दिख सकता सिवाय उसकी शक्ल के, कोई शक्ल में आए। अच्छा, इतनी गलत फहमी है जिनों के ताल्लुक से, अल्लाह रहम करे किसी को इंतजार। वो सफेद कपड़ों का तो इतना मशहूर हो गया, एक मरतबा जो है एक एक जगह मेरा खुद जाना हुआ और मैं सफेद रंग के कपड़ों में था और मेरे साथ मेरे दोस्त दोस्त थे, तीनों भी हम सफेद रंग के लिबास। और रात के मौके पर एक मस्जिद में जाना हुआ किसी वजह से, तो मस्जिद में जब गए तो मस्जिद में से बेचारे मस्जिद के मौजन साहब नींद में से उठ के आ रहे थे, शायद वजू करने या तहारत के लिए जाने आ रहे थे। जब उन्होंने देखा तो ऐसी दौड़ते दौड़ते घर अंदर मस्जिद में भाग के मस्जिद का दरवाजा लगा लिए, और जब भागे तो गिरते गिरते भाग रहे, पीछे देख रहे गिर रहे, भाग रहे पीछे देख रहे गिर रहे, भाग रहे पीछे देख रहे, अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया और हो गया। चल ठीक है, हमको लगा पता नहीं क्या हो गया, उनको अटैक वटैक तो नहीं आ गया, क्यों डर गए, क्या हो गया, हमको कुछ नहीं समझा। सुबह जब फजर में मस्जिद गए तो चर्चा चल रहा, मौजूद साहब को तीन जिन दिखे रहा था, सफेद कपड़ों पूरे सफेद, एक दुबला लंबा, दो एक थोड़ा सेहतमंद उसके इधर से खड़ा हो रहा, एक दूसरा जो उससे कम हाइट वाला, तीन जिन, तो बीच वाला लंबा मैं था। मेरे एक दोस्त सेहतमंद, हम बोले अब जान दो खामोशी रह जाओ, क्या करेंगे, चूंकि मशहूर इतना हो गया रात में सफेद रंग में देखे तो जिन ही रहते, तो उनका कोई लिबास कोई रंग कोई हैयत नहीं होती। ठीक है, जब वो शक्ल लेते हैं तो कोई भी शक्ल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात भी जान लीजिए, जब जिन शक्ल लेते हैं, इमेज लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक जिन कुत्ता बन गया, तो अब कुत्ता बनने के बाद सारे फिजिकल लॉस जिसको बोलेंगे तबई कवानीन उस पर लागू हो जाएंगे। ये बात भी आप समझिए, बहुत जरूरी, वरना आप बाजो ये जिन तो नहीं, अरे वो अंकल जिन तो नहीं हो आते रहते तो रोज, अरे मैंने एक देखा फकीर कोनी तो गया और गायब हो गया, अरे जिन था शायद वो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब वो कोई शक्ल लेते हैं तो सारे तबई कवानीन फिजिकल लॉन पे लागू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जिन ने कुत्ते की शक्ल ली और आपने कुत्ते की टांग तोड़ दी तो जिन की टांग टूट गई, समझे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जिन कुत्ता बन गया और आपने अटैक करते आपके सामने धुआं बन के उड़ गया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने ये सलाहियत उसको दी ही नहीं। वो रूप ले सकता है, एक मुकाम में ट्रांसफर होकर हमारे पास आता है और उसको उस मुकाम पे फिर जाना पड़ता है अपने रूप को ट्रांसफर करने के लिए, और जो हमारी नजरों के सामने वो काम नहीं कर सकता। तो अगर कोई जिन इंसान बन के आ गया तो अब मेरी और उसकी ताकत, अगर वो इंसान है तो ताकत, अगर मैं उससे मजबूत हूं तो हावी, जैसा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु उस जिन की शक्ल पर हावी हो गए, वो इंसानी शक्ल में आता लेकिन अबू हुरैरा उससे ताकतवर थे, पकड़ लिए ना उसको जाके, वो छू बोल के गायब नहीं हो गया, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ने उसको सलाहियत नहीं दी छू बोल के गायब होने की। बहुत सी बार होता है ना, मैंने जिनको पकड़ा जिन गायब होगा, हो ही नहीं सकता। वो एक मुकाम से शक्ल लेकर आते हैं और एक मुकाम पे जाकर शक्ल लेना पड़ती है, लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ आम तौर से वो शक्लें नहीं लेते हैं, हाँ खास तौर से लेते हैं, क्यों, जब अल्लाह ने इतना प्रोटेक्टिव लेयर में रखा उनको, इतना महफूज रखा, तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लेने का भाई दुनिया में आकर, अननेसेसरी रूप चेंज करके रिस्क क्यों लेने का दुनिया में आकर, इसलिए कि यहाँ तो बहुत अनप्रोटेक्टेड है वो। मिसाल के तौर पर एक जिन सांप बन के आ गया, आपने उसको मार दिया, डेथ, मर गया जिन। ऐसे वाकयात मिलते हैं सहाबा के दौर के कि सहाबी ने जो एक जिन को जो सांप की शक्ल में आया था मार दिया, फिर जिनों की एक जमात है और कहा आपने हमारे दोस्त को मार दिया, हमको खून बहा चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए, समझ रहे आप बात को, तो मर जाता है, उस पर फिजिकल लॉज लागू हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ वो उमूमन चेंजिंग है। बहुत से लोग अरे वो जिन कुत्ता बन के आ गया था, मेरी गाड़ी कुछ भाग रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, और ये कर रहा और वो कर रहा, लेकिन आप अगर कुत्ते को पलट कर अगर जवाबी कार्रवाई कर दे तो वो उसको नुकसान भी, और कुत्ता क्या नुकसान पहुँचाएंगे आपको ज़्यादा काटने से अलावा, लेकिन आप तो इंसान होने के नाते बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, ले सकता है लेकिन जनरली लेता नहीं। क्यों, तो उसको अल्लाह ने इतना महफूज रखा तो क्यों रिस्क लेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको इतना महफूज एक कपड़ा दिया जा रहा है जेरे बख्तर फलां, आप पे कोई अटैक करे तो आप क्यों अननेसेसरी उसको उतार के रखेंगे, भाई इतना अगर मैं सेफ रह सकता हूं तो वो ले सकते हैं, लेकिन उमूमन लेते नहीं है, इसलिए कि वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं उसके अंदर, बहुत महफूज रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं। अब